الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مقدمة صاحب المتن هون مقدمة ومن متنه الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان سفنجيما نزا الله من يكسفيوا وكلا لغة المعبود في كل زمان من يكوابديوا كتككلا زاما الذي لا يخلو من علمه مكان أمباي لا يخلو من علمه مكان حكونا مهالي كما حكونا ujuzi wake unaenea kila mahali la yakhlu min ilmihi makan hayepukani mahali popote na ujuzi wa Allah azza wa jalla wala yushghiluhu sha'nun an sha'nin wala alimshughulishi yeye jambo akawacha jambo jingine jalla anil ashbahi wal andad ametukuka na kuwa na mifano na washirika jalla anil ashbahi والأنداد الله أمتكوك نقوانا مفانوياك إليه فنناناي بيا والأنداد نوشريكا وتنزه عن الصاحبة والأولاد نا الله أمتكسيك نأمك نواتوتو وتنزه عن الصاحبة والأولاد أمتكسيك الله نأمك بيا نواتوتو ونفذ حكمه في جميع العباد amepitisha hukumu zake kwa waja wake wote la tumathiluhu al'uqulu bitafkir wala tatawahamu bit la tiluhu al'uqulu bitafkir yani akili za watu haziwezi kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala la tumathiluhu al'uqulu bitafkir akili za watu haziwezi zikamfananisha Allah na kitu kingine kwa kufikiria mtu hawezi akatia akilini akamtia akilini Allah akamfananisha na kitu katika viumbe vyake akili haina uwezo huo wa kumfananisha Allah kwa kumfikiria kwa pengine Allah mtu akikaa pengine Allah labda yuko kama kitu fulani pengine Allah yuko kama kitu fulani akili za watu haziwezi hazina uwezo huo la tumathiluhu al'uqulu bitafkir ولا تتوهمه القلوب بالتصوير nyoyo pia hazina uwezo na kumtia sura Allah subhanahu wa ta'ala na kufikiria namna ya dhati yake na namna ya sifa zake wala tatawahamuh alqulub bitaswir nyoyo hazina uwezo nyoyo za watu hazina uwezo wa kumtia sura Allah na kumfikiria Allah na kumfanya ni kama kitu kadhaa au sampuli yake ni kama dhati yake ni kama kitu kadhaa kaifia yake kaifia ya dhati yake au kaifia ya sifa zake akili za watu pia haziwezi kumfikiria hivyo Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanya kwamba yuko namna kadhaa dhati yake iko namna kadhaa au sifa zake ziko kadhaa akili za watu pia hazina uwezo huo na nyoyo za watu pia hazina uwezo huo kila mtu anavyomfikiria Allah yuko kinyume na fikra zake kila mtu akijitia kwamba ana akili sana anamfikiria Allah yuko kinyume na fikra zake hizo laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hakikuwa mfano wake kitu chochote laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hakikuwa mfano wake kitu chochote na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona aya hii wanasema ulama ni raddun ala al-mushabbiha aya hii inawarudi mushabbiha wale wanaomfananisha Allah na vitu wanaomfananisha Allah na vitu vingine wanaitwa al-mushabbiha kwa hiyo Allah aya hii inawarudi kwamba laisa kamithlihi shay'un hakikuwa mfano wake kitu chochote pia aya hii inawarudi wale muattila wanaoharibu na kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii pia inawarudi, Allah amethibitisha kwamba wa huwa samiul basir, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Hasa kuna muatila ambao wanakanusha sifa za Allah, pia wanakanusha sifa hizi za kusikia, kuona kwa Allah, wanakanusha. Mfano kama al-Jahmiya, Jahmiya wanakanusha sifa zote wao za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema Allah ni samii lakini hasikii, ni basir lakini haoni. Ndio itikadi ya al-Jahmiya, ashabu Jahmi bin Safwan. Na ndio maana yule bedui alipokwenda kwenye majlisi ya Jahm bin Safwan, akasikia ile akida yake mbaya ya kusema hivyo kwamba Allah hasifiki na sifa hizi zote. Akaangalia, alipomaliza darasa yake akasimama akasema, ala inna Jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla Jahmin faqad kafar. Fahamuni kwamba huu Jahm bin Safwan amekufuru kwa akida yake hii, na yoyote anayesema kama maneno ya huyu Jahm bin Safwan pia amekufuru. Ala inna Jahman kafirun bana kufuruhu, ukafiri wake umedhihirika. Wa man qala yawman qawla Jahmin faqad kafar, yoyote atakayesema maneno kama huu ya Jahm bin Safwan pia amekufuru, kusema kwamba Allah hasifiki na sifa zozote hizi. ثم قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله أنا مجينا مزوري نانا صفة كفو. الرحمن على العرش استوى, أنا تجي صفة الله. الرحمن على العرش استوى, الرحمن يكو جوية عرش أملينغانا ساوى جوية عرش ياكي. Na istawa kama wanavyosema maulama, maana yake ni kwamba juu, amestawi juu, amelingana sawa juu ya ardhi, ina maana ya ala. Wartafa'a, kwamba yuko juu ya arshi yake. Hakuna kwamba katika lugha, maulama wa lugha hawajasema kwamba istawa ina maana istaula, ameitawalia arshi yake. Neno istawa halina kabisa maana hiyo kama wanavyosema maulama. Lahu ma baina ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, ni vyake yeye vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini na vilivyo chini ya ardhi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ukidhihirisha maneno Allah anajua ya siri na yaliyojificha zaidi Allah anayajua. Ahata bikulli shay'in ilma, Allah amekizungukia kila kitu kwa kukijua. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, na amemshinda kila kiumbe kwa nguvu na kwa hukumu. Wa wasa'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, na Allah subhanahu wa ta'ala amekikundua kila kitu kwa kukihurumia na kukijua. Allah subhanahu wa ta'ala rehma zake ni wasi'a. Idhan wasa'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, Allah anajua vilivyo mbele yao na vilivyo nyuma yao, wala viumbe hawawezi kumzungukia Allah ilman kwa kumjua. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim, Allah ni mwenye kusifiwa kwa sifa ambazo ameisifia nafsi yake katika kitabu chake kitukufu. Wa ala lisani nabiyihi al-karim, na pia juu ya ulimi wa mtume wake mtukufu. Allah ni mwenye kusifiwa kwa sifa ambazo yeye mwenyewe ameisifia nafsi yake katika kitabu chake kitukufu Qur'an. Wa ala lisani nabiyil karim, na pia kwa ulimi wa mtume wake mtukufu katika hadithi sahiha. Asharh yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-lum'a, lum'atu li'tiqad, kitabu kinaitwa lum'atu li'tiqad. Qala al-lum'a تطلق في اللغة على معاني. لمعة huitwa katika lugha ya Kiarabu maana nyingi hii neno luma. Minha albulghatu min alaishi, ni tosha ya maisha. Mtu akiwa na chakula cha kutosha pia kile chakula chake kinaitwa albulgha. Ha? Albulgha min alaishi. Kwa hiyo luma pia ina maana ya albulghatu min alaishi, tosha ya maisha. وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. معنى هي ديو معنى ينسبيانا سانا نموضوع كتاب هيكي هي كمان البلغة يعني توشا يا عقيدة لمعة الاعتقاد يعني توشا يا عقيدة يا مسلم. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. معنى لمعة الانتقاد هابا نتوشا يا اتكادي اتكادي صحيحي يا مذهب يا وتويما وليوبيتا راضي زا الله زي وشكيه. لمعة الانتقاد إن معنى البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم, tosha ya itikadi sahihi yenye kuafikiana na madhehebu ya salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Wali'tiqadu, na neno i'tiqad, al-hukmu dhihniyu al-jazim, ni hukmu ya kiakili ya uhakika, jio itikadi. Al-i'tiqadu al-hukmu dhihniyu al-jazim, ni hukmu ya kiakili, hukmu ya kiakili ya hakika. Fa in tabaqa alwaqi'a fa sahihun, hukmu hiyo ikiwafiki vile ilivyo sawa hiyo itakuwa ni sahihi. Wa illa, isipowafiki ilivyo sawa, fa fasid, hukmu hiyo ni fasid, sio sahihi. Hukmu hiyo in tabaqa alwaqi'a, ikiwafiki vile ilivyo sawa itikadi hiyo ya salaf, fa sahihun, hukmu hiyo ni sahihi. Wa illa, isipokuwa sahihi, isipokuwa isipowafiki ilivyo sawa, fa fasidun, hukmu hiyo ni fasid, sio sahihi. Ma tadhammanatu khutbatul kitab, yaliyokusanywa na khutba hii ya kitabu. Sheikh anafashiri na kusherehesha khutba hii ya muallif Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Anasema تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. خطبة هي متنجد وكتاب هيك يمكسانيا يفواتاي. خطبة يمتنجد وكتاب هيك ابن قدامة رحمه الله, خطبة هي يمكسانيا يفواتاي. كوانزا البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة هي imekusanya kwanza kuanzwa kwa basmala. Ameanza muallif بسم الله الرحمن الرحيم, na hii ni kufuata kitabu cha Allah kitukufu Qur'ani, kimeanzwa kwa بسم الله الرحمن الرحيم pia واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, kufuatia sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ma'na bismillahir rahmanir rahim ay af'alu shay'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al mawsuf bir rahmatil wasi'ah. Maana bismillahi rahmani rahim, maana yake nafanya jambo hali ya kutaka msaada na hali ya kutaka baraka kwa kila jina katika majina ya Allah mtukufu. Ai afalu shay'a, nafanya jambo, musta'inan, hali ya kutaka msaada, wa mutabarrikan, na hali ya kutaka baraka, bikulli ismin min asma'illahi ta'ala, kwa jina lolote katika majina ya Allah mtukufu, almausufi birrahma, Allah mwenye kusifiwa kwa rahma, alwasi ya rahma iliyopana. Hii ndiyo maana bismillah. Kila mtu akila anaposema Bismillahir Rahmanir Rahim, yani anaanza kufanya jambo lile hali ya kutaka msaada kwa Allah na hali ya kutaka baraka kwa jina hilo la Allah. Baraka zinatoka kwa Allah peke yake, hakuna baraka kwa watu, hakuna kwamba wataka baraka kwa mtu kama watu wanavyozoea Waswahili, njoo tupe baraka zako hapa, njoo ukae kidogo tupate baraka zako. La la, hakuna mtu mwenye baraka, baraka ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana tunapomkuana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, baraka zake, si kwamba umwambia mtu njoo bwana ukae kidogo tupate baraka zako. Nani ana baraka hapa? Tafahamu baraka zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaposema bismillah ni kwamba unataka msaada kwa Allah na kutaka baraka kwa jina hilo la Allah, katika majina ya Allah mtukufu, Allah mwenye kusifiwa kwa rahma wasi'a, rahma iliyopana. Wa maana Allahi bismillahi, maana ya lafzi aljalala almaluhi ay almaabudi, mwenye kuabudiwa, hubban kwa kupendwa, wa ta'dhiman na kwa kuadhimishwa, wa ta'alluhan na kufanywa yeye kwamba ni mola, wa shaukan na kumpenda Allah azza wa jalla. Hii ndiyo maana lafzi jalala. Allah ina maana almaabudu, mwenye kuabudiwa, hubban kwa kumpenda, wa ta'dhiman na kwa kumuadhimisha, wa ta'alluhan na kwa kumfanya kwamba yeye ndiye mola wa haki, wa shaukan na kuwa na shauku naye. Warrahman dhur rahmatil wasi'a, Allah mwenye rahma kubwa, mwenye rahma pana. Warrahimu almusilu rahmatahu man shaa min khalqihi, mwenye kuifikisha rahma yake kwa anayemtaka katika viumbe vyake. Arrahim almusil rahmatahu man shaa min khalqihi, mwenye kuifikisha rehema yake kwa anayemtaka katika viumbe vyake. Haya yote ni majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni sifa zake, ni majina na ni sifa. Qala fal farqu baina ar-rahmani war-rahim, farqa baina ar-rahman na ar-rahim, anna al-awwala bi'tibari kauni ar-rahmati wasfan lahu, hii ya kwanza ni kuzingatia kuwa rehema ni sifa yake. والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من يشاء من خلقه, هي pili ni kwa kuizingatia kwamba ni kitendo chake cha rahma hiyo kuifikisha kwa anayemtaka katika viumbe vyake. Hiyo ndio alfarq baina arrahman warrahim, zote ni majina ya Allah na zote ni sifa za Allah azza wa jalla. Lazima kuthibitisha majina na kuthibitisha kwamba majina haya yana sifa, sifa ya rahma, sifa ya rahma. Kwa hiyo haitakiwi kukanusha sifa, kama tulivyosema hawa Jahmia na Mu'tazila, wao wanakanusha sifa za Allah, wasema haya ni majina tu lakini hayana maana. Unafahamu? Wasema haya ni majina ya Allah lakini Allah hana sifa hizi. Kwa hiyo hiyo ni itikadi potofu ya Jahmia na Mu'tazila. Kwa unapothibitisha majina ya Allah pia uthibitishe kwamba si majina haya na sifa zake pia anasifika kwa sifa hizi. Thaniyan athna'u 'ala Allah bilhamdi, katika yaliyokusanywa na khutba hii ya muallif muqaddima huu ni athna'u 'ala Allah bilhamdi, kumsifu Allah kwa sifa nyingi. Walhamdu ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. الحمد نكتاج صفة زيني كسفيوة زيليزو كاميلي نبيتندو بياكي فيني كسفيوة بموجة نكم بيندا نكم عظميشا. الثناء على الله بالحمد كم صفو الله كصفة. نانيني حمد؟ الحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة, ni kutaja sifa za mwenye kusifiwa, sifa zilizo kamili. Wa afaalihi alhamida, na vitendo vyake vyenye kusifiwa. Ma'al mahabbati lahu wat-ta'dhim, pamoja na kumpenda na kumuadhimisha Allah jalla fi'ula. Thalithan Jambo la tatu lilokusanywa na khutba hii ya muallif, anna Allah mahmudun bikulli lisanin wa ma'budun bikulli makanin. Allah ni mwenye kusifiwa kwa kila lugha na ni mwenye kuabudiwa kila mahali. Anna Allah mahmudun bikulli lisanin wa ma'budun bikulli makan. Ni mwenye kusifiwa kwa kila lugha na ni mwenye kuabudiwa kwa kila mahali. Ay mustahiqun wa jaizun an yuhmada bikulli lugha wa yu'bada bikulli buq'a. Allah ndiye mstahiki na ni jaiz, inajuzu kumsifu Allah kwa kila lugha na kumwabudu kila mahali, yajuzu. Ay mustahiqun, Allah ndiye mstahiki, wa jaizun, na inajuzu, an yuhmada, kusifiwa Allah bikulli lugha, kwa kila lugha, wa yu'bada bikulli buq'a, na kuabudiwa Allah kila mahali, inajuzu. Isipokuwa chooni. Chooni haabudiwi Allah. Chooni haabudiwi Allah, makaburini haabudiwi Allah, lakini Allah anaabudiwa kila mahali. Rabi'an, sa'atu ilmi Allahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makan. Ukunjufu wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, upana wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukubwa wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa la yakhlu min ilmihi makan, yani la yakhlu makanun min ilmihi, hapakosi mahali kuwa pana ujuzi wa Allah. Hakuna mahali Allah hapajui, ndio maana yake. Ujuzi wake umefika kila mahali. Hakuna kwamba kuna mahali Allah hapajui hapa duniani. Hakuna hivyo. Si duniani wala si mbinguni wala si mahali popote. La yakhlu min ilmihi makan. Wa kamalu qudratihi wa ihatatuhu haythu la yulhihi amrun an amrin. Ukamilifu wa uwezo wake na kuzunguka kwake kila kitu kukijua, haithu la yulihihi amrun an amrin, kwa namna ambayo hakuna jambo linaweza kumshughulisha akawacha jambo jingine. La yulihihi amrun an amrin, hakuna jambo ambalo litamshughulisha awache jingine. Kama wanadamu au viumbe, wao wakifanya jambo, hili jambo hili linawashughulisha na mambo mengine, sio Allah. Allah sio hivyo, mfahamu. La yulhihi amrun an amrin, jambo halimshughulishi na jambo jingine. Hii ni kuonesha ukubwa wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, azamatuhu, ukubwa wake, wa kibriyauhu, na kibri chake, wa tarafuhu an kulli shabih, na kuwa juu kwake na kila chenye kufanana, wa niddin, na kila yani mushabih, shabihin kulli shabih, kila chenye kufanana, wa niddin, na kila mshirika mumathilin, mwenye kufanana, likamali sifatihi min jamii alwujuh, kwa ukamilifu wa sifa zake kwa njia zote. Azamatuhu wa kibriyauhu wa tarafuhu an kulli shabihin wa niddin mumathil likamali sifatihi min jamii alwujuh, utukufu wake na ukubwa wake, kibri chake, wa tarafuhu an kulli shabihin, kuwa juu kwake na kila chenye kufanana, wa niddin, na niddi yani mumathil, mushabih, hiyo ina maana mamoja, shabihin, wa niddin, mumathil, kila kinachofanana na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala yuko kinyume chake na yuko juu ya hicho. Kwa nini? Likamali sifatihi min jami'ul wujuh, kwa ukamilifu wa sifa zake kwa njia zote. Sadisan, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zawjatin wa waladin, kutakasika kwake na kila mke na mtoto. Kutakasika kwake, an kulli zawjatin wa walad, na kila mke na mtoto. Lam yattakhid sahibatan wala walada, Allah hajafanya mke wala mtoto, hana mke wala hana mtoto. wadhalika likamali ghinahu, na hayo ni kwa ukamilifu wa ghina, utajiri wake. Allah hahitaji kitu hicho. Sisi tunahitajia wake, tunahitajia watoto, lakini Allah ni ghani, hahitaji chochote katika hivyo. Hahitaji watoto, hahitaji mke, hahitaji lolote. Idhan tanazzuhu wa taqaddusuhu an kulli zawja, kutakasika kwake na kutukuka kwake na kila mke wa waladi na mtoto. Wadhalika likamali ghinahu, na hilo ni kwa ukamilifu wa utajiri wake. Sabian tamamu iradatihi wa sultanihi, ukamilifu wa kutaka kwake na ukamilifu wa ufalme wake. Binufudhi qawaihi fi jamii al-ibad, kwa kupitisha hukumu zake kwa waja wote. Ama anapitisha hukumu yake kwa waja wote. Fala yamnauhu quwwatu malik wala kathratu adadin wa mal, halimzuii Allah, haimzuii Allah nguvu za mfalme wala wingi wa idadi wala mali. Tamamu iradatihi, ukamilifu wa kutaka kwake, wa sultanihi na ufalme wake. Binufudhi qawaihi fi jamii al-ibad, kwa kupitisha hukumu yake kwa waja wote. Fala yamnauhu quwwatu malik, hazimzuii nguvu za mfalme wala kathratu adad wala wingi wa idadi wa malin wala wingi wa mali. Allah akipitisha hukumu yake kwa mtu yoyote, hukumu hiyo inapita, awe ni mfalme, awe ni raia, awe ana nguvu, awe ana watu wengi wanaomlinda, awe ana mali nyingi, hukumu ya Allah inapita kwa yoyote katika viumbe vyake. Sawa, si kwamba mtu akiwa milionea basi Allah hawezi kumpa maradhi huyo. La, anaweza kumpa maradhi. Unafahamu? Anaweza kumfisha. Wako wapi walikuwa na mamilionea? Wako wapi? Eh, wako wapi kina Karun? Wako wapi? Unafahamu? Thaminan, azamatullahi fauka ma yutasawwaru, utukufu wa Allah zaidi ya anavyotiliwa akilini. Azamatullahi fauka ma yutasawwaru, ukubwa na utukufu wa Allah zaidi ya vile anavyotiliwa akilini. Kila mtu anavyomtia akilini Allah, Allah yuko kinyume cha hivyo, bali yuko zaidi ya hivyo. Ndio azamatullahi, ukubwa wa Allah na utukufu wake. Fauka ma yutasawwaru, uko zaidi na anavyotiliwa akilini. Bihaithu la tastati'u al-uquru lahu tamthilan wala tatawahhamu al-qulubu lahu sura, kwa namna ambayo akili haziwezi kumpigia mfano. Bihaithu la tastati'u al-uquru lahu tamthila, utukufu wa Allah na ukubwa wake uko zaidi kwa namna ambayo akili haziwezi kumpigia mfano Allah. Wala tatawahhamu al-qulubu lahu sura, wala akili haziwezi kumfikiria sura yake. Akili za watu pia hazina uwezo wa kufikiria sura ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila akili linavyofikiria Allah yuko zaidi ya hivyo. Lianna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Pia katika mambo yaliyokusanywa na mukaddima huu wa muallif, tasian ikhtisasullahi bil asma'il husna was sifatil ula, kuhusika Allah kwa majina mazuri na sifa tukufu. Allah ana majina mazuri na ana sifa tukufu. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Kwa hiyo majina haya mazuri ni hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia sifa hizo tukufu ni za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Al-ashir istiwa'ullahi ala arshihi, kulingana sawa Allah juu ya arshi yake. Wa huwa uluwuhu, anafasiri istiwa, istiwa ni uluwuhu, kuwa juu kwake. Wastikraruhu alaihi, na kutulizana kwake juu ya arshi ala alwajhi laiqi bihi kwa njia iliyofanana naye. Istiwa'u Allah ila arshi, Allah kulingana sawa juu ya arshi yake, maana yake nini? Uluuhu ni kuwa juu kwake, wastiqraruhu alayhi na kutulizana juu ya arshi yake, ala alwajhi laiqi bihi kwa njia yenye kufanana naye yeye Allah jalla jalalu. Istiwa yake si kama istiwa yetu sisi tumelingana sawa hapa, lakini sasa istiwa zetu si sawa na istiwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watarifuna kisa tali imami Malik, imami dari lhijra, alipokuwa katika majlisi yake akawa anafasiri aya hii Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Mmoja katika wale waliokaa pale akauliza kaifa istawa? Amestawi vipi? Al-Imam Malik akwanza kichwa chake akakiinamisha chini kufikiria kwa nini huyu kauliza swali hili. Haitakiwi mtu kuuliza swali hilo kwamba istiwa ya Allah iko vipi. Sasa aliinamisha kichwa Imam Malik kwa dakika kadhaa, halafu ndio akainua kichwa akamjibu. Akamjibu al-istiwa ma'lum walkaifu majhul walimanu bihi wajib wasualu anhu bid'a. Alistiwa'u ma'lum, kulingana sawa kunajulikana, ha, walkaifu majhul, namna yake haijulikani. Walimanu bihi wajib, kuamini hivi kwamba Allah istawa ni lazima, ni wajib kwa kila Muislam. Wasualu anhu bid'a, kuulizia namna ya istiwa yake ni uzushi. Alafu Imam Malik akaamrisha atolewe yule aliyeuliza swali lile, atolewe pale katika majlis, sababu ni mzushi, ameuliza swali hilo la kizushi. Naam. Kwa hiyo istiwa inajulikana. Sawa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshihi, ala arshihi, yuko juu ya arshi yake. Kwa nini akida hii? Kwa sababu ya aya za Allah Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Aya hii iko zaidi ya mara mbili katika Qur'an. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Sasa utasemaje kwamba istawa ina maana istaula, ametawalia arshi yake? Huwezi kusema hivyo. Sawa? Kwa hiyo haitakii kuuliza sifa za Allah vipi, yani iko namna gani? La. Kwa hiyo ni istiwa inayofanana na dhati yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, si kama istiwa yetu au ya kiumbe chochote. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-hadi ashar, umumu mulkihi lis-samawati wal-ardi, kuenea ufalme wake Allah kuenea mbingu na ardhi, wa ma bainahuma na vilivyo baina yao, wa ma tahta thara na vilivyo chini ya ardhi. Ufalme wa Allah umeenea kote huku, umeenea mbinguni, ardhini, chini ya ardhi. Umumu mulkihi lisamawati wal ardhi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Athani ashar, sa'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi, ukunjufu wa ilmu yake na nguvu zake na hukumu zake. Wa anna al-khalqa la yuhituna bihi ilma, na kwamba viumbe hawawezi kumzungukia Allah kwa kumjua. Likusuri idrakihim amma yastahiquhu ar-rabbul azim min sifati al-kamali wal-azama, kwa sababu ya upungufu wa fahamu zao na kuweza na yale ambayo Allah mtukufu anastahiki nayo, ambapo ni sifa za ukamilifu na sifa za utukufu. Likusuri idrakihim, kwa upungufu wa fahamu zao, kudiriki kwao, amma yastahiquhu ar-rabbul azim, na sifa ambazo anazistahiki Mola wetu mtukufu, ambapo ni min sifati al-kamali wal adhama, katika sifa za ukamilifu na utukufu. Kwa hiyo haya ndiyo yaliyokusanywa na mukaddima wa aliyotoa al-muallif ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم.